som du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået for ikke at vende mig. Som du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke som det er? Du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Skiftende humør har kastet mig bort, men aldrig grebet mig igen. Er blevet en smule skør, ved ikke præcis hvornår og hvordan. Hvor langt skal du gå, før du tager kigge lidt på dæmonerne? Ja, dine skyer er grå, og dine øjne er tomme, dine dage er blå. Ja, du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst.